والمرسلين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کوم شي چې دنیا کې ډېر معزز او ډېر محترم او ډېر مبارک او ډېر مقدس نو داوی د پاره الله شرطونه په خلقو باندې یخي او ډېر آداب یې په لازم کړی دا دې لپاره چې د خلقو زړونو کې دا غید او احترام او دا قدر او عزت نورم زیات شي نو دا الله کتاب دې ټولو نه زیات معزز او زیات مکرم او دې کې الله مونږ باندې ډیر شرطونه مقرر کړی دي چې دې قران په حق کې بداغي خیال ساته نو یو شرط یې دا مقرر کړو چې څوک دا کتاب را اخلي او د دې تلاوت کوي نو په هغه باندې واجب دي چې مخکې به ترنه دا کلمه وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلیو فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کله چې تیر آدھو کی نو قرآن لستلو نو اول کلمہ وہ آیا اگر کلمہ چی باغی کی دو شیطان نپنا اختلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زکا چه شیطان پبلی او کار پبلی او عمل پبلی او عبادت پبلی او نیکے دم ربد نگرنی اپا خپلو موی نیکی کوم دیر لوی عابد تیر شوید کنا ملائکو کډیر لوی مولا دا شیطان استاد یې نو فاسه پکې ورګړو ډېر عبادت په ځوان دي نغابو بل اس عمل د مسلمان باندې زور بد نګړنی نو ته زور زور رسی څومره چې هغه په قران باندې بد ګړنی ځکه هغه ته پته ده چې کدا قران وي په دې ځان پوکو دې زمانہ بچ په دوه زمانہ واسنه راسي نا ډیر زور لګی په دې باندې چې دې قران ته سو قران شي رانیز دین شي اس دین کې وینوي او داسې ذکړه چې وی کې د قران په مقصد پوي شي په مطلب یې خبر شي د اسلام او د ایمان په هدایت باندې خبر شي دی باندې خو ډیر تنګي او ډیر پریشان نو هغه نه خوځي د دې بندنه چې دې راځي او قران ته کینی او ورسره یې ویني نو ته نور نور خبر روان دي کی قرآن تا ناستی قرآن زن تا مخی تا یخی ادغا وقت که دیرا شیوی وسوسی و توکی تا خل سارچه ناست کلی ناشتا دی ندا کلی ولی انسان پدی باندی لکوٹی دیر زیاد خپا کی کنا د خېټې غم وسره زیاتی نه ولدی ته مخه کی چې دا خیر د سبق وای خو بیا چې چیس کینو تشمس کا انډا وسره دا کا دا وسره نو بس الی پری چې دا غنا اعوذ بالله رکی نو چې اعوذ بالله نو بیا خو شیطان وسره ناستی اخو دین یری نو بس هغه سبق کی موتا بس وسوسه او غلطه او کله ټپ کی نو بار منډه کی کله پنسن سره لبی کی او کله غا سره لبی کی سبق مو وقنوی بیا خط لیکي عربړ پراکاږي خط لیکي عربړ پراکاږي نو بس سبق نه وېست کنه ولی زګه جواب اوذ بالله نو پنه نو وخت دا وی ظالم شیطان ولا ویلو چې ګورې الله به سبق وې په بشي په سکون سره چې تا ولدا کلمه وې چې زنه بچي بیا به زدکی چې زنه ځان بچنه کو کنه به نشي زدکول یو شرط خدا له ګولې په مونږ باندې چې اعوذ بالله به مخکې وای او بسم الله به رستو وای اعوذ بالله ویل واجب دی او بسم الله ویل سنت دی ګورو ته دې مرتبه ته ناکام ده کنه ها چې او زل دی اعوذ بالله وی او سبق تکې ناشته کو ټیم ارسم راو چې کلاس سمري غنټي کدو غنټي کنه و چې ساز ضرورت پیښ شو لاني بیا را لیکین استنو بیا اعوذ بالله موای بیا بسم الله وای اعوذ بالله په اول کې وای بس نو بیا رستو کتار سمره لاړی رالی نور سو بیا را اخلی نو بسم الله الرحمن الرحیم اق اعوذ بالله پورا دا چې اوزل دی ویلې او په ابتدا کې او په اول کې بیا کته په دا غنټه کې په دوه غنټې کې په درې غنټې کې چې څومره سبق وختي هر څومره د قران نه لاړی رالی بیا بسم الله یو ځل کافی د خوال چې انسان وي او دویم شرط دا چې الله اول د دې قران تعریف کو مقام ذکر کو شان ذکر کو چنه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون الله اذا قران دے تاسو نوم دی اورېدلې دنیا کې کریم ډیر عزتمن کتاب فی کتاب مکنون دې کوم ځای فروتو دو اسمانو ده پاسا ال تدیر لوی دفتر ده عوامی سدرة المنتحا سرا اگه کی ریکارڈ پروت ته ده ټول مخلوقاتو چلا دا دنیا نو پیدا کرده زمک آسمانو نا 50,000 کال مخ کی او کتابو لیکو چې زب آسمانونه پیدا کوم زب ازمکې پیدا کوم و آسمانونه به داسې داسې و ازمکې به وي الله تعالی علم نه چار آسمانونه به د ملایکو نه ډکوم ازمکې به د انسانانو د جناتو نه او د غوانو د خرو د سخو کټو نه ډکوم د انسان په کار راضي کنه او دی که بیا سمره مخلوق راضی نمبر پر نمبر دا قوم بسکار کی دا بل قوم بسکار کی دا بل قوم بسکار کی دا سری کارڈ پر دا یو یو تن کاغل اللہ دنیا کی شلکالو مرور کلو که سلویخ ور کلو که پنزوسو که آتیاو که سلو ارسو رجو دا اگه پورا دا اول نتر اخیر پر ریکارڈ پروت تے چې دې پیدا کیږي نو کله پیدا کی څنګه روز وای شین وای کباران وای او د جمعې به وي که د زیارت به وي که د شورو به وي که د هر سبا کم وخت به وي څه وخت به وي په ګړی کې بیا د ده د ماشوموالي وخت به څنګه تېرېږي بیا چې دی ورو ورو پل واخلي او ګرځي او خبرې زده کوي دا تر سپین ګیروالي پورې تر مرګ پورې چې زه څومره هغه ټول ارس په هغې کې لیکلي دي هغې ته لوح محفوظ وي نو آسماني کتابونه ټول د هغې نه راغسته شوي دي او الله رب العزت ویلو چې په هغې لوح محفوظ کې صدر مقام د چا دی د قرآن دا په کې د صدر په ځای کې دی نور ټول د دین رستوري په مرتبه کې وانه لکتاب عزیز لا یاتی الباطل من بین یدیه ومن خلفه تنزیل من حکیم حمید وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم الله وی دا مون سره پاغ لوح محفوظ کې چې هغه ته ام الكتاب وي کتابونو مور دا انې کتابونو اصل دي الله وی مونږ دا قرآن علی حکیم ډیر اوچت ته او ډیر د حکمت ته دې ته بل کتاب نه رسې نو کله چې زمرو اوچت شو زمرو پاک شو لا يمسه الا المطهرون دي تبا پاک سره الا سوروري چلاسي خولي ها او بیا د سبا ته لاس نور وري ښه خو بیا د سبا دوه قسمه دي یو ظاهري دي یو باطيني دي نو ظاهري خو آسان دي لکه چې صلی تلی او دسیمات کلی او بیا راشی نو قرآن نشی راغسته او دس بکی دیتا ظاہری بیا او دسی ہوئی دیکار خواسان دی دوکا او دسو کا بس راشا بیا قرآن راوالا نبالغو باندی نشتا مګر چې دې ته وای چې دا ته او داسو کوي نو په دې تر خو په دې ګریسو ما مبلین توبه خو نو کاری ورو کینو نشی کولې هر یو ته وای نو بیا را څومره تکلیف دینو الله وی لا یکلف الله نفسا په دین کې څه زیاده تکلیف نو ور کوم نو دې فری دي نه بالغ فری دي دې کې به او داسر اخلي او دام دا اللہ رب العزت دا حکمت خبره وا چکا دیتا ام پابندیو کما او کر خواترا کاغم چه ها نما شمان خو اگی خو تختیل را بغی اوی چه منگا نشویل دا سبق و سمکا باو دست کو بیا با چاردام کو بیا با منگ دا نشو کول نو سبق بسوک نوی بیا نو دیتا بگا اللہ اجازتو کو چه دی ده پاراجت نشته ده دی هر قسم راغستیش خواه دام ده دی ده پارا چه قرآن سوک پری ندی او چه کل بالغانی ناغی تا اجازت نشته ده راغستو او پا دی بای صحابه کرام دیر خپوی ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ را روان شوی تو را سروا وی پیغمبر ختمو ما بس نن به اخیری روزی وی خوا غکی ده وابا و ره خبر بشه ناروان یو بل صحابی و لما خلوالا وی چر تا دی ای محمد پس زمان ولی بس وی کار و لخلاسو ما کنه اغه یې اپریدا زوم کرا دی لارشه زوم چې لوري په چاوادو وی غي دواړه خناس دي او قران لولي کور کې نو وی ښا دې په لار روان شو ورې ورټاکاو اوی ورلر کې راوی باندې hebat را نو پانی یې کی خو دې بالغ اځه خولې دې نو له خوشورو کړه غره برو به جوړ کو تور وسره وا هغه لور باندې وینیو به یو له هغه نور یو اریو ته وی ګوره کته هر سکه زمونږ د زړه نه دا محبت نوزی لارانا نوزی در اغلی دی او نو بس الله دا په زړه کې مو قرآن کریم هغه عظمت راوستو نو ته وی چې کومې پاڼې چې تاسو لوستلې د قرآن نو هغه کمال زی لولم ناغی و تاوی چی تا اول غسلو که اگه تا نشی غسته پا پلی تو لاسونو تا اول غسلو که نو بیای منتال درکو نو عمر چی دا قرآن دوم را قدر گولی دو نو لال غسلو که او بیا راگی نوی راکه چی ورکلو ناغ سوره تو احاوا اگه دا اگه دا پار دا ایمان راولو سبب جوړ شو دا سنور دی قرآن ډیر خلق مسلمانان کړی چې غي ور روانو تر بو سره وا چې بس کرش کومه نه پریدم خو چې قرآن به واورې زنو بس هغه صاحب ختم شوا دا سه هر یو ته دا حکم دی چې دا قرآن عزت ته دی او پلیت لا سنور اخلي 14 دی نه نوې راخلي دا کوم او دست دی ظاهری خو بل قسم خلق دی چې غیب او دست دی داسې چې دا غیب او دست کیږي نه په وبو باندې نه په صابون باندې نه په برف باندې هغه څوک دی هغه مشرکان او بدعتیان دي دا ټول به او دست دی ښا ناغیل او قران راغستل بالکل حرام دی دغه هغه به د سډیره غټه مضبوطه به وداسي ان لري کی او د الله سورته اعراف کې ویلي ښا ساسرف عن آیات الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق الله یزعلوما لری کومه غندونه د خپل آیاتونو د فهم نه د ذکرینه څوک هغه خلک چې غی لوی کی په ځمکه کې او حق وسره نشته ایمان نشته توحید نشته سنت نشته لوی کی خبرې نه کوي چې سره په سما خلبان سلام د چا ناخلی اذان داسي سری کړی او سنبال کړی ترلسو بجو خواهد ازان نوزگاری گی بولی دیر دیوٹائی دی کنا دیر دیوٹائی دی مدرسی تا بامزی دارو لفتا تا بامزی آپلا گورنر سیب سربام ملاقات کول گواری دیر مصروفیات تی داگی کنا نا چا سره خبرې نه کوي په سما خلبان هغه چا سلام نه اخلي اسی با تو ګوري دا ولي زګ داغي قسمت کې دانشته چې غي ته دعای خیر وشي سلام خډر لوي دعا ده چې السلام علیکم چلای ته بچکی د مرزونو نه د مصیبتونو نه د مشکلاتونو نه د غمونو نه او داغه دغه په قسمت کې نشته ناغه سلام لایق نه دی چې هغه چاته وی چې وعلیکم السلام بس ا داس ناست چې بس ته نور ټول وجلې دی یو زته پاتې ما خیر کړ دا بیا او داس خلق دی شرک پاغي کې ډیر دی بدعت پاغي کې ډیر دی بس خو چې وینیه نو خزه صلیبت نه چاپی رہی خزه صلیبت نه چاپی رہی ها شرک دل له څوک نه هوی شرک تیار سشې سره یو سو چوتې واچو سلاکړه کاکړه چوتې واچو ابر د شټول شپ جاړیو چیلکی نو یو هواله د چیلې تعویذ وکړه بلدار چې وزین ناسا په ټوب کې اپا خوب کیو یریگی نبل ولد یری تاویزو کا بلو گور دا دغا پی راوتی دی دانی ونتی کنا تسپالی وطوی نزیر تسپالو دا پارا ولوم سو کا نغس رخو بیک ڈگی کنا دا کابلی اگا گوڑی دی ارا دوا پکشتا نو اگه خلق تا اللہ قرآن ننصیب کئی اغی ویلی نشی اده یوم لارو مونگا سی او جماعت تا منزل لارو منسیو مولاناس تو بل سلی و تا قرآن ایخی و سبقی وی کنا اگوار یخنیو ناغا پکی روان کو پکی نو تریشرو دورا جرنیٹر دور آواز نکی لکا نظم آخو تا خدور پتا نواو چی کمرگر را سرانو اگو تا معلوماتو نو اگوی ویدا پکی ولی روان کو میسا خبر گرمی خو نشتا خود روان کو ویدید پارا چی ویدا مونگ دا سبق سوکوانوری مونگ رالو مونگ خو پیجندو نو چی دا مونگ دا سبق سوکوانوری کدی ارسو ویدا غزای کی پشور او زوک کی کنا ناغی ده پاره پکی روان کو نو ده مولایی ده استازی چه غلی پخپل قرآن نورزی کنا او که ویه نوم ده چه پا مخ کنا شاگرد با کوتگه تبوزی دن نا نبس لگیا وی سبق بوتوی نخوا نو ده شرطونه ده قرآن چه اللہ پا مونگ لازم کلی دی چګوره د دې خیال وساته اول باوذ بالله وای اځه مدار چې به وځه سبا نه راخلی کو بالغان یې او درې مدار چې الب قران شروع کوي چې مخ کې سینه پاک کړي د شرک نه او د بدعت نه دې پاک سینې تزي ګند سینې تنزي نو بیا الله تاسو له قران درولینو او دریم ادب دار چلولی ہے نوڑیر پاو سلا باندی پا صبر و تحمل باندی دا اللہ رب العزت دیر ویلی که صورت مزمل کی ویلی چه ورتلنا و ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولا خو جدا جدا جدا جدا چې د آیاتونو د یو بل نه بیلتون راځي چې د آیات خلاص شو بل شروع شو چې اوریدونکو هم په پوئېږي ها دا سی بیل بیل لولا او بیا وی پیغمبر پاک ته ولا تعجل بالقران تا ته ما چې تلوار مکو د قران په لوستلو باندې سورة توحا کی نبیاوتا وی سورة قیاما کی چلا تحرک بیهی لسانکا پدی جب ازر در مخوضوا تلوار مکو لتعجل به تو تلوار کوما چیسنا یر شیران نبیری گی ان علینا جمعہو و قرآن اللہ ویدہ زما کار دے زبا استا سینک جمع کوما ابی اب استا پا جب باندے بیانوما تول زما موارده وتو تلوار نکې تبا عجلت نکې دا وسر بني اسرائيل کې موي وقرانن فرقناه مونږه قران جدا جدا کړې سورتونه جدا جدا دي آیاتونه جدا جدا دي یو بل دا وی چې بذیر اشکاله کې منازل کړې دي لګ لګ منازل کړې دي فرقناه رسول لتقراه على الناس على مكس چې ویلو لې په خلق باندې پدما على مقسم پدامدام ونزلنا وتنزيلا انګوري چې مونږ داسې نازل کړې چې کله به دوا یاتو نرالو کله به لس یاتو نرالو کله به لګ لګ وراته چې ذکر لته آسان شي دا مونږ چې وایو چې به وداس دي په ایس باندې دا غي وداس نکی کنه دا غي رسنګ دا قرآن پڑھائی دا پڑھائی پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھائی دا خواہ پڑھائی نا دا دا پختو آگا پڑھائی دا خواہ ناغی وڑو کے زغلی زغلی ولی چی ختمو کی کنا دی سرے مطلب نہیں چی دی سزدہ کی دا تو سفیدہ حاصل شی نا اخپل کار سره غرضی چې ختمو کی نو بس چې ختم روشن بیا زمونږه اختیار دی چې سو توای نو هغه بکی کنه هغه کې خدایي ډیر لوی سامان دی ډیر لوی غټه ده ډیر لوی زغین الله ذکر نخلی چې دغه پوجي باندې یو ماشوم پوشي قران زده کیو د ټول خاندان لپاره خیر او برکت جوړ شي نه بس ویز غلول ختمونه وکړو او سیس نشته وی ختم میکړه کته وته وای چې تراواله اما ته د اول سوره فاتحه وای وی ما ویلې دستا سمات لبد کنه ما ویل نه نه ته ان دی ویل کنه ها ویلا دې ته وی چی بیا تیکی دی او تبک انخلی نا لکا ما یہی چی پو بوکی روان دا دکڑا بل سوک نشی کولے دا پڑائی بل سوک نشی کولے اگر چی دا قرآن دا دی اصولو نا خبری چی لکا نو دا آداب دی دا قرآن پا مونگے لازم کلی دی یوا آخری سالورم آداب دا دی چ قرآن با پریزینا بس چوزل دی وتلا سواچو بیا به پریزینا دانه چې احمد مولوی سیم ختمو کو نو بس وس دی با قرآن کی دیو زیخ پل کارونه بکیو قرآن یې ختم نه بیا به راخلی بیا به راخلی په ترجمه به وی مطلبونه وز دکې بیا به درسونو کی کینی نلہ بازن ایو عالم ربانی جوڑ کنو بیا بوتا احمد مولی سے بوایو ناکو دا قرآن نا علماء جوڑ کی گی خوا ولی قرآن امزور لگی سورہ توہا کی چی من احرز عن ذکری اللہ وی چاہ چی زمان قرآن دکاو بیتنا مخوانو چی بس ختم میکو فین لہو معیشتن زن کن دا دنیا جون بیم دیر لن تنگی او نحشرو یوم القیامت عاما اچھا قیامت کی پاسی نو لند بھئی نو چگی باکی چیر با تاولی دلون پاسو لم وقت کن تو بسویر از خود دنیا کی داس روغو ما تاولی اللہ با تدغا جواب ورکی چی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتا تا تزم آیاتنا راغلیو تازدکلیو نو بیاد یر کلو ختم دیو کنو بیا کالونه تلاڑی پنسی تا ولی تا زمان دی کتاب بیزتی اکلا دا خو چی اوشید چا خوخ نشی نو پریئے دی ویرا زمان پا معیار باندې برابر نده کنو زما کتاب سره ادا سه وکړو نو کذالک الیوم تنسا تم نن ير کړی شوې کړون دې کار سه بس دا قرآن بیان کړی کنه او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام وی چا چې قرآن وی او بیا پرې خوړو مزه با قیامت کې را رواني اجزم اجزم بای مزه اجزم مختلف مان مطلبونه بیان شوي یو مطلب دا بیان شوي چې غاخونه به نه وي او غاخونه به دی و جن نه چې د دنیا د شپې ته د شپږو شلو کالو سره ا د خپل نه د ډنډارو غار جوړ شوی دی نو ځکه غاخونه نشته بکی نا دا د قران سزا ده چې دا قران خو استاد خلی حسن استاد خلی رڼا وا استاد خلی برکت وو دا ولید پرې خوړو دا ما دې درلې غلو چې بس مال گیاو سکا او به پرې ده دا اجزم یو معنا ده دمه دا چوي لا سونو خپې به کټ شي او را روان نو خلق به پیژنې کنه جدا دې کنه سو کوئی وجود به دړيږي دړيږي چر رواني نو یو ځای وتنه ټوکړه پریودي بلې وتنه پریودي اجزام بيداول دې سزا ده کنه ها دې سزا ده بخوانو خلقو بشانتیا خو ټول دغه سیوخه قرآن به وی د استاد سره ارنګ چو ابس بیا به کی خو دو بیا وا دنیا په کارونو پسې شو په کال کې به چرته نه راغستو نو ير بشنو نبی له سلام دې قرآن مثال خود وخ دې خو نه چې دې ګوړه تړلې نو ناس وای وس او چې ګوړه دې نه تړلې نو ډیرو نو خان رخصو میلمانو برالو نو مسجد نبوی ته اوخ به د جمعات نه بار کینو چې زو ملاقات کومه بیا راځم چې ملاقات به وکړ عربه نو اوخ بنو هغه یو ته نبی اسلام وی ویتا ولا ګوډه تړلې وا هغه وینا وی به سره تاسو کې یګورا دا سیوکا اسباب الله را لګلی دي کنه تا دا اسبابونه کاروانه وستو زګر زوس اسباب سدي وی قید ثم توکل هغه سړی به ویلی چې ما هو اوه کینه او په الله می توکل وکړو چې الله به ساتي هغه وی توکل دی ته وی توکل دې ته وی چې ته په دې پرش باندې دانی اونولې چې ورګه زو سبار اعظم کنه نو غنم بشوي په دې اسباب باندې استعمال هغه وی توکل دې ته وی چې قید ثم توکل ګوډه ولو تړه او بیا وای چې الله ته به ساتي متا ته پرې خو بالکل الله به ساتي تا خپل کار وکړه او خپل کار کړ نو چې تا ولا ګوډه ونه تړل نو کار دې خراب کنو خلا نو قرآنم داس دې کدي سره تعلق ساتي او کینه او پاسه او خامخا ورځ کې او زل را اخلي خدای وتا سره مرګرتیا کوي او کنه پری دې خو دې چې تو ته بیا وګورن ته نوې چې دا سبق ما ویلې صحابه په وخت کې دا سکارونه وخا چې کله نبی علیہ السلام وفات شو اډیر لوی هیجان او انتشار او هنګامه جوړ شو هغه مشرانو باندې داسې وخت راغی چې حضرت عثمان ناستو چا په سلام واچو ناسې به کاتو خبرې نشو کول حضرت علی خو خلکو کوته هغه هنو چته پټ شو حضرت عمر لاړو تورې نه غکړې وا وی کچاوی چی پیغمبر وفات شو نی پا دی تورا بات نصر وان او حضرت ابوبکر راغه پاس باندې سورو نو ولی نبی علیہ السلام ملاقات کو دغه نه کپڑا لری کړه کولی کړه او حضرت عمر چې خبره کړو خلکو ته هغه داوا چې دا پیغمبر با الله ژوند دی کوي او په دغه باندې ال موت راځي چې د منافقانو بی خوباسي ری ختم کینو بیا وچ ابو بکر راغی وی کاتنو کولی کو بیا وی چلای جمع الله علیک بموتتین الله پتا باندې دو ځل مرګ نه راولی په نور به یو ځل راځي پتا به دو ځل راځي بس تعالی چې کوم مرګ مقررو فقد متها ته پاری باندې مړ بیا راغی قدرت دو نو خلق رامن ډکړه حضرت عمر سے ابدغا سے پاتشی ہوا خلق رامن رکھلا ابو بکر تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلانو کو چا ایوہ الناس اے خلقو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات چاچی دا محمد عبادت کو نغمر شو ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت چاچه دا اللہ عبادت کو نام آمیشہ جون دی او باند موت نرازی او بیدا آیاتو سورت علی عمران چه وما محمد الا رسول تر آخر اپور نو صحابه کرامو چطلبا نو دا آیات بیوی غیوی دا خودمون نیرشیو مون خوې چې ګندا په قران کې نشته دا هم دا وکړ د خلې نو اورېدو ته ګورو صحابه دي پیغمبر سره ناستو او بیا چې دنیا مصروفیات ډیر شي کنه نو غیبا دا آیت نشناو لګېدو چې مونږ ته پته نو چې دا په قران کې شته دا حال نو زمونږه به صحالي نو دا شرطو چې دا مو اي چې مونږ قرآن اوي ختموم کو بس نه نه دې نه ختميږي سوچ ته نه ختم شي چې ته ختم شي دنیا نه رخصت شي بس قرآن ختم شي ښا دا مو اي چې دل ژوند دې ما قرآن ختم کو نه دې سره به تر مرګ پورې تعلق ساتي رابطه به ساتي کار دې کې کبو کلی کې او کبو مسافر کې کپار سي چې قرآني نور اخلي به چورګه یو روکو تلاوت کوما یو پاو تلاوت کوما چې دا روز را باندې الله خطیر کی د دې خډیر له برکت ته کنه کور کې لوستې شي نو کور برکتی حدیره کې لوستې شي نو دېره برکتی ولی هغه سيزونه ته نه لري شي تصویران تصویران ورې دا اوس د چا حکومت راغلی دی نو سواخ کې کم شوی او خنمون خوشاله شو اروډونه خالی کړیو ښا اوس سم خلکو له پدې سترګو پورې او تپل چې سترګې مغړه او کغړې نو بس په کچنه به غړې چې دا لا کوم نو چې کوم ځای کې راشي قران نو بیا دغه سيزونه نه شيطانی کارونه سيزونه نه ای هغه ځای پاک شي څنګه چې جمعات پاک دی دا قران د وژنې پاک دی کني ډیر جمعاتونه دي چې لول شي نو چې اپیرا ګورو نو اول خو دغه سرخین شي لوسته چې د پاکستاني کلی دی پاکستاني کلی آیاتونه په کلی کلی یو احادیث پکې لیکلې دي الکه دا په دیوال لیکل پکارو کدا په زړه باندې لیکل پکارو قران خو الله دیوال له نظر علی غلې کپلو له نظر علی غلې چې پاغې ولیک دا خو زړه نظر علی غلې چې په دې ولیکا چې فائدہ ته درشي دا پاغې ولیک له ځان دې نه بچ کو ځان دې نه خلاص کته نه دا ټول د قران به د بی دا بی قدری دا اذیک ډیر زبردست تیار ده چې قیامت کې الله یو انسان راگیر کی چې تاسو ما کتاب سردا ظلم کړو د دې ضرورت دیوال ته او کتا ته دیوال باندې خمان نه دی پرز کړي او نه پی مکلف کړي تا باندې په کار داو چې تا په زړه لیکلې وي او دې قران له په زړه کې زیور کړي د دې مقام اصل زړه دی کنه نن د دې خبره ډیر ضرورت ته چې د الله کتاب خلق او تورسی په صحیح معنا کې هغه دې مطلب نه خبر شي او مطلب نه خبري غل چې بخپل جبه کې داغي الفاظ او معنا او ترجمه زده کی نو بخپل به سره فکر راځي یو یو آیت سره چې دې سمانه دې سمانه نو دې په خپل الله ولا عقل ورکړې دې د پاره چې دې قران کې سوچ کوا سوچ کوا نو بس چې څومره سوچ کین زور به معلومات زیاتېږي رڼا به زیاتېږي او تیار به کمیږي زمونږ الله تعالی تما وسره دا ماشومان چې دې زده کی دې باندې مهنت وشي رضا با اللہ زمان دا پارا ذریعہ دا نجاتو گردوئی ولی زکر چه محنت پکڑے دی مور او پلار دی خواست نرات لجومات تا دی دخو نور دی پزی دروازی دی پلا دی پلا دی پلا ولی چه نبی علیہ السلام یوزل ناس تنو نیغا کر خیراخ کا نبی ادا سی نور تینا کر خیراخ کی راخ کی نو صحابہ ہوش دخو انجینیر امنا دیکھ لدا سی کر خیر آکائی کنا اگیت نبیاتا پوسو که جدا سدی ویدانیغا کر خج مراح کا دا صورت مستقیم دے اللہ تا رسید لے دے ویدا گانی چی دی کنا دا دا گمراہ لار دی پار لار که شیطان ناس دے او دا گاو سر دے ڈال باش اجه څوک په دې لار زینو نه پری دی دې په لار راکاږي دې په لار راکاږي دې په لار راکاږي چې را شو ګور کنه اسه خوان دې خو اخله کنه علم خو پیراوله کنه په مختلفو نو په دې نور لار روان کې او سیده لار ته نه پاتې شي کنه نو قران لار کې ډیر مشکلات دي ډیر مشکلات دي خو بس الله فضل سربت انسان بچ کیږي او چې دې ابتدا نه د بچپن نه تما شوموالینا مینه د قران سره پیدا شي دا بیا نلری کیږي د زړه نه ښا موږ هر بیان کې دا وایو چې ماشومان دلته راولې دا واستاو د پاره زری د نجات جوړ شي تاسو راولې نو نور ته اخلاص دی ښا هغه نور زمواري زمونږ دا او دا تاسو بم نه کوي چکال تیر شو ایوالو کی سبق لا ډیر پاتې دی ختم وای ګورستا تا کړه دی ختم وړو کې پریدا تا ختم کړه دی نو دا خو ستا اولاد دی ته بیا بیا اصله تاسو کې مونږ به توایو چې دا ختم دی ها ته به تاسو نه کې زکه ختم مطلب څه دی کله ختم ونکو ترنیمه پوره وي خو چې په صحیح معنا کې وي کنه نو په لبدې په خپل رواني استاد ته عزت نه وي کنه او نو قاریانو صاحبانو ته وایو چې دا ادا ډیره صحیح کوي کنه صحیح ماشوم باز دي چې هغه نشي ویلې ویلې شي خو بازي حروف دي چې هغه نشي ویلې کنه عین غین قاف قاف دیکی دیر کمزوری که نا نو با دیو سر دیر خواری پکاری تو که جدو اس نپاتشی بیا نو بیا خو نکی گی بیا او غلطی پا خشی نو بیا نلری کی گی او دیو اس دو نو چی دیو وقت که سر دا حروف سیشی او ادا سیشی او عین عین قاف قاف دا نو روستو بیا تکلیف نی که نا خوا الله رب العزت زمون په دې خدمت کې خیر او برکت واچي. الله دا ماشومان زمون د پاره ذریعہ د نجات وګرځي. الله رب العزت قرآن په صحیح معنا کې زمون غزلونو کې زمون کورونو کې زمون په جمعاتونو کې راولي چې زمون آخرت خیسته شي. واخر دعوانا.